Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Eylül Perşembe. Yıl 2015, ay 9, gün 246, Hızır 121. 1436 Hicri Zilkade 19, 1431 Rumi Ağustos 21. Fırtına. Günün sözü. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. Atatürk. Günün malumatı. Eylül ayında. Dünden devam. Meyveler, göz aşıları bitirilir, fidelikler çapalanır, son turfanda erik, incir, şeftali ve ayvalar koparılır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madre, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı J. Cole'un Be Free adlı şarkısıyla yaptık. Ben inkar ediyorum. Böyle X ışınından geçirmeye lüzum yok. Gülümsememin ardındaki şeyi görebilmek için. Ben biliyorum, bütün istediğim şey zincirlerimin koparılıp atılması. Tek istediğim şey özgür olmak. Başka bir şey istemiyorum diyor. Hepimizin de istediği tek şey bu. Ve hiçbir silahta yok benim ruhumu öldürebilecek olan tek istediğimiz zincirlerin kırılması. Neden çaldık? Eduardo Galeano. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Amerika'daki ilk köle isyanı. 16. yüzyılın başlarında olur. Noel'den birkaç gün sonra siyah köleler Santo Domingo'daki Christoph Kolomb'un oğluna ait bir şeker üretim tesisinde ayaklanırlar. Takdiri ilahinin ve Aziz Yakub'un zaferinin bütün yol kenarları asılan zencilerle dolar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakıyoruz. 1260'ta bugün Memluklar, Moğolları Filistin'de Ayn Calut Savaşı'nda yeniyorlar. Bu savaştan sonra Moğollar artık bir daha asla Mısır'a giremedikleri gibi yenilgi de tarihin dönüm noktalarından biri oluyor. Moğolların da sonunun başlangıcı. Durdurulamaz denilen ordular durdurulabiliyor. Tarihte bunu gösteriyor galiba. Evet, büyük durdurulamaz Moğollar, Cengiz Han'ın torunları. Batıya doğru ilerleyiş duruyor. Anadolu'daki Moğol boyları da hızla İslamiyet'e tabi oluyor. 1838'de bugün de Frederick Douglass doğuyor. Frederick Augustus Washington Bailey tam adıyla ama herkesin çok iyi bildiği adla. Frederick Douglass bu köle isyanlarının en büyük mücadelecisi. Kendisi şeyden kaçıyor. Pardon, doğumu değil bu. Kaçışı. Kölelikten kurtuluşunun yıl dönümü. 1838'de bugün. Ve köleliğin yasak, siyahların özgür olduğu New England'da, Yeni İngiltere'ye, Boston civarına kaçıyor. Walter Scott'un, Sir Walter Scott'un The Lady of the Lake, Göldeki Kadın adlı eserinde yer alan bir karakterden esinlenerek ismini de Frederick Douglass olarak değiştiriyor. Ve kaçak kölelerin izini süren ödül avcılarından da kaçmayı, sıyrılmayı başarıp Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan tarihinin en büyük hatip yazar ve siyasi liderlerinden biri oluyor. Ve çıkış yolunun okuryazarlık olduğunu da hiçbir zaman unutmadı diyor. Bu Carl Sagan'ın Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı adlı TÜBİTAK yayınlarından alıntıladığımız bir şey bu. Ve son olarak tarihte 1941'de bugün Holocaust dönemin, yani 2. Dünya Savaşı, Nazizmin dünyayı yok edişi, yok ediş girişimleri, Yahudileri bütün fırınlaması, Karl Fritsch, Auschwitz toplama kampının komutanı Karl Fritsch, ilk deneylerine de başlamış bugün 1941'de Ciklon B gazı, Sovyet savaş esirleri üzerinde uygulamış, ilk denemesini onunla yapmış. Evet, bugün ayrıca Eduardo Galeano'nun 75. yaş günü. Ona da buradan bir günaydın diyelim bu vesileyle. Her günümüzü vicdanıyla aydınlatan önemli bir araştırmacı aslında. Eduardo Galeano'ya da bir günaydın. Ve günün haberlerine bakalım. Pek çok yerde bulamayacağımız son derece önemli bir haber var. Guatemala'dan geliyor, Güney Amerika'dan. Ve mecliste bir oylama yapıldı. Ve oylama büyük çoğunlukla halihazırdaki mevcut başkan Otto Perez Molina'yı dokunulmazlığını kaldırdı. Evet. Molina'nın. Yolsuzluklara, boğazına kadar yolsuzluklara batmış ama aynı zamanda jenoside de batmış. Yani kan bir eliyle kana, bir eliyle paraya batmış bir adamdan bahsediyoruz. Yurt dışına çıkış yasağı da getirmiş. Normal şartlar altında Ocak ayında görev süresi dolacaktı 64 yaşındaki devlet başkanının. Ama meclisten çıkan bu kararın ardından soruşturma başlıyor. Evet, her an tutuklanabileceği belirtiliyor. Guatemala dan bildiren mesela başsavcı Telma Aldana şey demiş. Bu noktada artık normal bir vatandaş oldu kendisi. Hala cumhuriyetin başı ama adalet sistemi açısından normal bir vatandaş diye bakılıyor. Bağımsızlığı, dokunulmazlığını kaybetti, kaldırıldı ve sonuç olarak artık dava açılabilir, ceza davası açılabilir diyor. Bu da durup dururken olmadı. Yani siyasilerin bir anda kendi istekleriyle verdikleri bir kararın sonrasında ortaya çıkmadı. Guatemala'nın başkenti Guatemala'da yine toplanan binlerce gösterici vardı ve hırsız ilan ettikleri devlet başkanı Otto Perez'in derhal görevden ayrılmasını talep etmişlerdi. Evet, Democracy Now!'da Amy Goodman Alan Nairn'le konuşuyor. Alan Nairn Güney Amerika'nın, Orta Amerika'nın en önemli araştırmacı gazetecilerinden biri. Bütün bu jenositleri, soykırım, Kızılderililerin, yerlilerin öldürülmesini, askerler tarafından yok edilmesini ortaya koyan ve bizzat bu şu anda yargılanması her an beklenen Molina ile de mülakat yapmış olan, uzun yıllar önce daha o albayken filan böyle bölgede katliam yaptıktan hemen sonra ona soruyorlar. Şimdi CIA'in de adamı, Amerika'nın oradaki adamları bunlar. Bir de Oscar Rios Montt vardı. General, jenosit bayağı uygulayan bir şey. Şimdi bu tutuklamanın ancak yolsuzluk üzerinden olacağını söylüyor. Fakat büyük ölçüde bundan sonra şey çıkarılabilir diyor. Hem Perez Molina için hem de General Rios Montt için epey bir yol daha var ama kongreden de bu dokunulmazlığın kaldırılması kararının çıkması şaşırtıcı oldu. Çünkü ve oy birliğiyle çıkmış, hiç şey yok. Çıkmasın, kaldırılmasın demeyen yok. Yalan diyenlerin de istifa etmiş olması gibi bir durum var. Perez'in yardımcısı da aynı şekilde istifa etmişti. 13 üyelik kabineden 5 bakanın da istifasına neden olmuştu bu yolsuzluk skandalı. Tabii çok ilginç bir şey var. Kongreden böyle bir şey çıkması büyük bir sürpriz oldu diyor Nairn. Çünkü büyük kongreyi de, yani Guatemala parlamentosunu da esas olarak oradaki büyük blokları da kongrede oligarklar, yani böyle elit kontrol ediyor, paralı elitler, uyuşturucu kaçakçıları, bir de ordu. Fakat onlar tabii istemiyorlardı. Fakat senin dediğin gibi biraz önce o kadar büyük bir sokakta isyan vardı ki insanlar ülkenin dört bir tarafında yolsuzluk artık yolları kesmişlerdi. Evet. Onun üzerine dayanamadılar ve Pandora'nın kutusunu açmak zorunda kaldılar. Hem ordunun hem de oligarşinin yaptığı şeyleri. Bu çok ilginç bir tarihi an yaşanıyor. Dünyaya da örnek olabilir bu. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkelerde de var böyle. Tek adam yönetimleri, oligarşiler. Azerbaycan gibi mi? Mesela Azerbaycan'dan da dün bahsediyorduk. Evet. Yolsuzluk haberinden sonra, yazdığı yolsuzluk haberinden sonra vergi kaçırmak suçlamasıyla gözaltına alınıp yargılanan Hatice İsmailova adlı gazeteci 7,5 yıl hapis cezasına evet. çarptırılmıştı. 1 Eylül'de bu haberi söylüyorduk daha doğrusu. Kitaplarını da yazarın yakmışlardı biliyorsun topluca filan. Evet. Öyle şeyler de oluyor. Evet çeşitli ülkeler var. Fakat şey çok önemli bir örnek olay diye bakabiliriz. Bizzat parlamentoda oy birliğiyle tam rakamları hatırlamıyorum kaç kişi çekimsel kullanmış. Ha şöyle hemen bakayım 132 oy lehte. Aleyhte kaldırılmasın diyen 0. Katılmayanların sayısı 26. Hı. Sadece Otto Perez Molina artık şu anda Guatemala Cumhuriyeti'nin başı, başkanı, ordunun da başkomutanı herhalde anayasaya göre. Fakat şeylerin tarihte görülmüş ender görülen ama görüldüğü zaman da büyük yankı yaratan olaylardan biri oldu. Onun için bir numaralı haber yapıyoruz. Ve şimdi Guatemala yasalarına göre herkes aleyhine başvuru dava açabilecekmiş. Anayasada yasalar buna, anayasa ve yasalar buna izin veriyormuş. Ve böylece yalnız şey değil, aynı zamanda 1982'de bundan 33 yıl önce İksil bölgesinde Kızılderililerin toptan yok edilişinin toplu mezarlara gömüldü. Kimse bilmiyor kaç kişinin öldüğünü filan. Tarihin büyük kepazeliklerinden biri. Onun sorumluluğuna dair de şeyler açılabilir. Böyle bir imkan olabiliyor diyor. Ve Başkan George W. Bush'un da dediği gibi bir teröriste silah verirsen ve fon verirsen, para verirsen sen de teröristsin dedi. Haklıydı diyor W. Bush. Ve o da zaten aynı kanuna göre yargılanmalıdır diyor Bush için de. Alan Nairn de teröristi. Aynı prensiple. Fakat şimdi Guatemala kapıları açtı. Dünyaya bir örnek oldu ve kan izleri nereye giderse gitsin ipuçları geri Washington'a kadar da geri giderse gitsin herkes takip edecek. Herkesin takibine açık bir hal aldı diyor. Çok önemli bir dönüm noktası olabilir yani. Sadece geçtiğimiz 15 gün içerisinde meydana gelen yolsuzlukla alakalı protestoların nerede gerçekleştiğini söyleyeyim mi size? Lütfen. Honduras'ta insanlar sokaklarda Orlando hükümetine karşı eylemler yapıyorlar. Hükümetin karıştığı yolsuzlukları protesto etmek için sokaklarda ve sürekli sokaklarda insanlar başkent Tegucigalpa'da evet. ve diğer Galpa. Şehirlerde binlerce Honduraslı Başkan Juan Orlando Hernandez'i istifaya çağırıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yine iktidarda olduğu söyleniyor kişinin. Sonra tabii yani yeni darbe yaptılar ve Obama zamanındaydı. Dışişleri Bakanı da Hillary Clinton'da ve göz yumdular. Evet. Resmen oligarkların kazanmasına yol açtı. Adımı ülkeye sokmadılar öbürünü. Tatildeyken, yurt dışındayken devirdiler. Evet. Seçilmiş adamı. Bir başka bölgeye geçelim. Daha çok uzak bir yere geçelim. Lübnan'da zaten veriyoruz haberlerini. Çöp krizi olarak başladı bu. Ardından yolsuzluk protestolarına doğru devam etti. Ülke genelinde düzenlenen gösteriler. Protesto için geçtiğimiz hafta sonunda Şüeda ve Riyad Es-Suh meydanlarında gösteriler düzenlendi. İnsanlar sokaklarda siyasi yolsuzluk, halk rejimin düşmesini istiyor. Halk yolsuz, yolsuzluk yönetiminin düşmesini istiyor. Hepiniz aynısınız sloganlarını atıyorlar ve bildiğiniz o kokunuz çıktı. Daha önce de söylemiştik. Kokunuz çıktı kampanyasında öncülük eden insanların bir kokuyor, pis kokuyorsunuz bunu diyorlar. Kampanyanın adı bu. Bir ay aşkın süredir toplanmayan çöplerin ardından gelen bir protestoydu bu. Hatta yakın bir zamanda Ermenistan'da elektrik kesintisiyle alakalı olarak çıkan protesto gösterileri de vardı. Orada da yolsuzluk iddiaları nerede vardı. Ermenistan'da, ama o şu anda durdu ve elektrik zammı geri çekildi. Malezya'da var. Yine bu hafta sonu ortaya çıkan bir protesto gösterisi. Başkent Kuala Lumpur'da on binlerce kişi sokağa inmiş. Yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Najib Razak'ı istifa etmeye çağırmışlar bu sefer de Asya'da. Defol Necip yazılı pankart taşımış göstericiler. Şehrin farklı bölgelerinde protesto yürüyüşleri başlamış. Borç batağındaki devlet fonu kayıtlarını inceleyen müfettişler $600 milyon tutarında açıklanamayan bir para transferi tespit etmiş. Olayın geçen ay dünya basına yansıması üzerine de bir siyasi kriz çıkmıştı. Zaman Gazetesi'nin haberinde bundan bahsediliyor. Hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanlayarak istifa çağrılarını elbette reddetmiş. Başbakan Razak. Kendisini eleştiren yardımcısını ve bakanlarını da görevden almış. Almış değil, atmış. Fonu inceleyen savcının da görevin yerini değiştirmiş. Ne kadar tanıdık değil mi? Ayrıca fonun durumuyla ilgili haber yaptığı gerekçesiyle iki gazeteyi kapatmış. Bir internet sitesine de erişimi engellemişti. Başbakan Razak. Kosova'da var. Bu sefer Avrupa'ya doğru yavaşça ilerleyelim. Kosova'nın başkenti Priştine'de son günlerde çıkan yolsuzluk iddiaları üzerine Kosova Demokratik Enstitüsü ve Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek bir protesto gösterisi düzenlemişler. Onlar da ellerindeki düdüklerle yaptıkları protestoyu vatandaşlara broşürler dağıtarak devam ettirmişler. Orada da aynı şekilde yolsuzluk, ülkenin yolsuzlukla alakalı olan durumu protesto edilmiş. Ve Irak, tekrardan Orta Doğu'ya geri dönelim. Irak'ta da Başbakan Haydar el-Ibadi'nin bir süre önce açıkladığı yolsuzlukla mücadele içeren kararların ardından yargılanan bazı üst düzey yetkililerin duruşması yapılmış. Tüm generalleri 2 yıl hapis isteniyor mesela. Çeşitli devlet kademesinde yüksek mevkide olan insanlar var. Bu insanlar yargılanıyorlar. Gene aynı sebepten ötürü yolsuzluk. Ve devam ediyor soruşturmada. Ukrayna'yı da tabii şimdilik sustu ama unutmayalım. Büyük bir yolsuzluğun şeyiyle başladı. Bağımsızlık falan değildi Ukrayna'daki. Evet. Avrupa'daki şeydi. Evet, ufuk turumuz böyle bugün yolsuzluklarla ilgili bir kere başladı. Başta çok tarihi bir önem taşıyan Guatemala'da meclisin, parlamentonun tamamen mevcut cumhurbaşkanının dokunulmazlığını 0 red oyuna karşılık 132 oyla ve 26 çekimserle kabul etti ve şimdi yargılama başlayacak ve çok ucu, ipin ucu her tarafa doğru gidebilir. Yani soykırımlara kadar, 32 yıllık soykırım Kızılderililerin yok edilmesine gidebilir. Yerlilerin oradan Washington'a CIA bağlantısıyla gidebilir. Diktatörlükler vesaire. O zaman turumuz şöyle oldu. Guatemala, Honduras, Lübnan, Ermenistan, Malezya, Kosova, Irak ve Ukrayna. Evet. Bugünkü küçük yolsuzluk turumuz. Neden peki insanlar yolsuzluklara karşı çıkıyorlar, hırsızlıklara? Ne olacak? Yapsınlar. Evinize hırsız girdiği zaman ne yaparsınız? Bakar mısınız? Hırsız izler misiniz böyle? Herhangi bir karşı çıkışta ya da bundan sonraki aşamalarda bir hukuki sürece başvurmaz mısınız? Yoksa çalan çaldığıyla kalır. Siz de kaybolmuş olan bu zamana kadarki birikiminizle böyle nasıl gitti diye mi düşünürsünüz? Bilmiyorum. Merak ettim sadece. Naif bir merak benimkisi. Adalet duygusu. Evet, adalet duygusu. Guatemala çok öncü bir rol oynayabilir. Çok büyük bir gösteri. Yani durmak bilmez gösteriler yaptılar ve şey, oligarşi dayanamamış, yönetici. Paralı şey kesin. Peki en önemli haber buydu. İkinci önemli haber, yeni bir araştırma var. 2014 yılında dünyadaki ağaçların, evet, yok oluş miktarı akıl almaz bir boyuta ulaşmış. Bu World Resources Institute'un, yani Dünya Kaynaklar Enstitüsü adlı kuruluşun Global Forest Watch adlı bölümü Yani yeryüzündeki küresel orman gözleme durumu. Yani verilere göre 2014 yılında gezegenimiz 18 milyon hektardan daha fazla ağaç örtüsü kaybetmiş. 18 milyon hektar ve özellikle de tropik bölgelerdeki en önemlileri o zaten. Çünkü asıl karbondioksit absorpsiyonunu onlar yapıyorlar. Bilmiyorlar dünyanın ciğerleri olması. Yani tropik bölgede kuşaktaki ülkelerin kaybı totalin yarısından fazlaymış toplamı. Bu büyük bir endişe verici. Sadece tropik ülkeler 10 milyon hektar kadar kaybetmişler 2014'te. Bu da bir kıyaslama için yapılmış. Güney Kore ülkesinin tamamı kadarmış. Böyle bir şey ve daha da kötü bir ikinci cümlede var araştırmada, maalesef onu da söylemek zorundayız. Artıyor, hızlanarak gidiyormuş üstelik bu kayıplar. Brezilya mesela Amazon'daki ormansızlaşmayı %70 azalttığını belirtiyordu son 10 yılda. Fakat maalesef bu trende geri dönmüş. Brezilya'da akıma tekrar geri dönmüş saflara. 2014'te kayıp varmış. Endonezya bir de en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu ülkelerden biri. O da 2013'te bir azalma gördükten sonra tekrar yükselmiş. Yani dünya tepetaklak gidiyor. Çok endişe verici. Neden peki bunlar? Neden mi? Neden yok oluyor ormanlar? Vardı tahminim. Söyle. Bence dünya koskocaman bir müştemilat. Biz de onun, o müştemilatın yanındaki şeyin, yalının sanki bundan önceki sahibi bizmişiz gibi, yani başlangıcından beri sahibi bizmişiz gibi ve bundan sonra da sonsuza kadar sahibi bizmiş gibi olduğunu düşünen şımarık sahipleriyiz. Aynen şeyde olduğu gibi, İstanbul'da olduğu gibi, Anadolu Hisarı sırtlarında Marki Necip Paşa yalısına ait pervaneli köşkte başlatılan restorasyon çalışmalarına 18 ağaç kurban gitmiş. Hepsi de yalı ve müştemilatın boğaz manzarasını kapatan ağaçlarmış. Sadece onlar hastalıkla çıkmış, inanabiliyor musunuz? İstanbul Üniversitesi tesadüf. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden alınan kuru ve hastalıklı raporuyla kesilmiş bu ağaçlar. Ardından da müştemilatın ve yalının gayet güzel bir şekilde manzarasının önü açılmış. Nereden almışlar raporu dedin? İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden. Bence ağaçları kesen yalı sahiplerinin sorumluluğu daha az. O raporu verenlerden. Projenin mimarının ismi de Barış Han. Demiş ki, kesilen ağaçların yerine izine göre yeni ağaçlar dikilecek. Evet, şimdi halbuki bunu da birkaç geçen haftadan beri söylemeye çalışıyorum. Yeni araştırmalar çıktı. Asla kesilen ağaçların yerine yenisinin dikilmesi bu şeyi sağlamıyor. Umarım bizi dinliyordur Barışan. Umarım. Dinlemez mi? Bizi herkes dinliyor. Bütün, yani bakıyorlar bugün ne zaman, şimdi yolsuzluk Guatemala haberleri arkasından ağaçların yok oluşunu verecek diye herkes bütün Türkiye kulaklarını dikmiş. Ya öyle bir şey olsaydı bu şeye şaşırmazlardı. Bodrum'da sahile vuran çocuğun ölü bedeninin fotoğrafına şaşırmazlardı. Evet, ona da şey, ona şimdi geleceğiz. Yalnız yani ben iki senede neredeyse burada bas bas bağırıyoruz. Şurada 100 göçmen öldü, şurada 50 göçmen öldü. Libya'da bu kadar insan hayatını kaybetti. Ege Denizi'nde ölenlerin sayısı bu kadar diye. Mısır'da denizde yine aynı insanlar aynı şekilde boğula boğula havasızlıktan öldü diye. Yani dinlenseydi muhtemelen bu olaylara bu kadar fazla şaşırılmazdı ki ben çok fazla şaşırmadım o fotoğrafa. Ben de yalnız yüreği insanın yüreği hakikaten korkunç ayrı bir hikaye. Şey oluyor. Güzel giyimli bir çocuk böyle yatıyor. Kucağa dağılmış. İnanılmaz yani. Evet. İnsanlık Ege'de battı. Ama yani şeyi sormak deniyor lazım. Bundan sonra ne olacak? Evet, ona şimdi geçeceğim zaten. Bir tek şey ekleyeyim. Ormanların kaybolmasıyla ilgili sadece yalıların manzarasını açmak için olmuyor. Daha çok bir kere lastik yapmak için kullanılıyor. Lastik mi? Evet. Kauçuk. Yani araba lastikleri filan. Traktör lastikleri ve her yerde kullanılan lastikler o ormanlardan geliyor. Soya, o da hayvanları beslemek için. Hayvanlar bütün dünya, yalnız hayvanlar sadece kurban kesmekte kullanılmıyor biliyorsun. Hı. Yemek için kullanılıyor. Evet. Onlara da, onların yenmesi için insanlar yesin hayvanları diye bu ormanları kesip soya dikiyorlar işte oraya. Bir de palmiye. İşte ya. Ben de oraya gelecektim. Hı. Yani o kadar ağacı kesip yerine palmiye dikiyorsanız bu yaptığınız şey gene aynı şekilde ağaç oluyor mu? Olmuyor. Yani palmiyeleri ne yapıyoruz? Palmiyeleri ekmeğin üzerine sürüyoruz. Sürüyoruz. Böyle. Dudakları mesela bütün güzellik müstahzaları da bundan yapılıyor. Kadınların dudaklarında pırıl pırıl var ya o dudak evet. Nemlendiriciler. Hı hı. Onlar palmiye yağından yapılıyor işte. Başka? Palmiye yağı. Bir de işte arabalarda falan kullanılıyor. Ucuz, dayanıklı ama kalitesiz. Ve doymuş yağ oranı yüksek. Kalp hastaları ve obeziteyi aynı şekilde güçlendiren bir yağ bu. Ekmeğin üzerine sürdüğünüz o konusuna çikolata. Nutella. Çoluk çocuk yediniz. O kadar isim vermemek için. Girmeyeyim mi? Yani o kadar isim vermemek için uğraştım. Ve paraladım attım. Bir de şeyi söyleyeyim. Yeni bir rapor daha var. Gezegenin yok oluşunu başta ormanlar olmak üzere en çok tetikleyen olay bulunmuş. Neden oluyormuş? Gezegenin yok oluşunu en fazla tetikleyen olay insan türünün doğumu. Ama çok daha spesifik yani insanın içinde bir sebep bulunmuş. Sezeryan olarak doğmuş. Yeni bir rapor bu. CEO'lar var ya bu büyük yöneticileri şirketlerin. Onlara çok fazla para veriyorlar. Evet ya o doğru. Ama o zaman da ne oluyor? Hisse senetleri de yükseliyor değeri. O zaman da niye kessinler adamlar petrolü filan kısıtlasınlar? Ne kadar veriyorlar biliyor musunuz? Biliyorum. Mesela 30 en büyük fosil yakıt şirketinin toplam ortalamaları 2014'te adam başına 14,7 milyon dolar. Topluca takım olarak da 6 milyar dolar götürmüşler son 5 yıl içinde. Evet. Son 5 yıl içerisinde 6 milyar dolar evet. Götürmüşler. Yapmayın. Ha. Ama yeşil iklim fonuna ayıracakları 3 milyarlık şeyin çok 2 katı oluyor. Yani mesela Exxon Mobil en büyük şirket 13,2 milyar dolar harcamış. Kendi şeylerini, hisse senetlerini geri topluyorlar. Bir de böyle bir yöntem var. Filan. Neyse tamam, ama geçiyor. Geçmeyin bir dakika. Ne öyle ufacık bir rakamdan bahsedip ardından CEO'ları fakir gibi göstermeye çalışıyorsunuz galiba. Satya Nadella, Microsoft'un en tepesindeki isim. Bir yıl önce geçmişti buraya. 2014'teki diğer CEO'larla karşılaştığında en fazla gelire sahip olan isim olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 84.3 milyon dolar kazanmış bu arkadaş. 84.3 milyon dolar bir sene içerisinde. Aylık ne kadar alıyor hesaplarız. Vaktimiz yok hesaplayamayız. Geri kalan bütün CEO'ların önüne geçmeyi başarmış ve genele bakıldığında dünyadaki en yüksek maaşı alan ikinci CEO olarak görünüyormuş. Qualcomm'un en tepesindeki isim Steven Molenkov ise aynı dönemde 60.7 milyon dolar kazanmış. Üçüncü sırada 26.6 milyon dolarla Actavis'in başındaki Brent Saunders bulunuyormuş. O da CEO. Ayda 7 milyon canım. Fazla bir şey değil. En yüksek maaş alan CEO ise Liberty Global adlı şirketin CEO'su olan Michael Fry'smiş. Fry'sin parası yazmıyor. O da derece yazmıyor. Hiç haberin içerisinde bile söylemiyorlar. Evet, çalışanlardan daha fazla para kazandıkları muhakkak. Bu kapitalizmin bu haliyle pek işlemediği ortada. Ne okumuş bunlar ya? 84.3 milyon dolar kazanabilecek bir eğitimi nerede almışlardır acaba? Ayda dünyada 7 milyon dolar alıyor işte. Her ay 7 milyon. Şans da var mı bu işin içinde? Kader yoksa sadece yetenek mi? Bodrum'daki göçmen. Ben bir soru sorup kapatacağım. Sonra döneceğiz tabii. Tabii. Bodrum'da bu sahil korumanın elinde küçücük sallanan beden kırılmış kol gibi. Bunun adı ne biliyor musun? Suriyeli. O bir çocuk mu? Hayır. İllegal göçme. Açık Gazete. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adili devir motorun sesi. Uy çocuklar kim bilir... ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi. Şimdi... Treated me wrong. Too late, baby. Yeah, then I'll be gone. How long? How long? Baby, how long? Standing at the station to watch my baby leave this town. Disgusted woman, you were Tennessee bound. How long? How long? Baby, how long? Evet, Memphis Slim'le devam ettik. How Long Blues, ne kadar bu türkü. Memphis Slim 100 yaşında bugün, tam 3 Eylül 1915'te Memphis, Tennessee'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş. Ölümü Fransa'da, Paris'te 1988'de. Amerikalı blues piyanisti, şarkıcı, besteci ve çok birçok grubu da olmuş. Her türlü jump blues da dahil olmak üzere her türlü janrını denemiş blues'un, aynı zamanda da neredeyse yalnız piyano değil, neredeyse bulabildiği bütün enstrümanları, müzik aletlerini çalabilen birisi. Saksafon, bas, gitar, davul ve piyano da çalabiliyor. Bayağı önemli bir birisi. Devam edelim. Onu 100. yılında anmaya, kolay gibi gösteriyor. Çok usta biri. Evet, dönelim göçmen krizine şimdi. Ağaçları bitirdik. Yolsuzluklardan geçtik. Göçmen meselesine. İnsanlık Ege'de battı. 11 mülteci hayatını kaybetti diye başlıyor. Küçük çocuğun fotoğrafını koymuşlar. Bir dal gibi orada yatıyor kumsalda. Ekipler iki kişi arıyormuş. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi'nde, yani en turistik yerlerinden birinde, denize açılarak yasa dışı yollardan Yunanistan'a, Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot Aspat açıklarında batmış. Gene yasa dışı değil mi? Evet. Laf, kelime bu. El Cezire'den okuyorum. Onları da Anadolu Ajansı'ndan almışlar. Sahil güvenlik ekipleri üzerinde can yelekleri bulunmayan gruptan, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 kişinin cansız bedenine ulaşmışlar. Ki çoğu da sahilde bulunuyor bu insanların bedenleri. 2 kişi ise aranıyormuş. 9 erkek, 4 kadın sağ olarak kurtarılmış. Bir çocuğun ise cesedine ulaşılmış. Evet, ortalık birbirine girmiş durumda şimdilik, ama hemen geri gidecek. Ortalığın birbirine girmesinin sebebi ise... bu ölen çocuğun fotoğrafının doğrudan sansürsüz bir şekilde medya organlarına verilmesi. Bugünkü gazetelere baktığınız zaman da bunu görebilmeniz mümkün. Manşetlerinde de bu konularla alakalı çeşitli şeyler yazmış zaten gazeteler. İnsanlık utansın. Evet, Independent gazetesi de, yani bütün İngiliz gazeteleri de manşete almışlar bunu. Utan dünya diyor Milliyet. Hürriyet dünyayı sarstı diyor. Star gazetesi neredesin vicdan diyor. Buzlamadık ki dünya utansın diyor Akşam gazetesi. Sonra hepsi çok yüce amaçlarla hareket İnsanlık ediyor. Karaya vurdu diyor bugün gazetesi. İnsanlık kıyıya vurdu diye. Batsın bu dünya diyor yapmış. Posta. Vatan filan. Yüzüstü bırakılan insanlık deniliyor Milli Gazete. Evet. Buzlamadık ki dünya utansın. Şimdi tartışma bu. Yani fotoğrafın buzlanıp buzlanmaması. Yani sosyal medyaya baktığınız zaman da birçok insanın bu konuyla alakalı ne kadar üzüldüğünü ve içinin acıdığına dair paylaşımlarını görebilmeniz mümkün. Ama beni o kadar etkilemedi açıkçası. Şunu söylemem gerekiyor. Yani 2011 senesinden bu yana Suriye'deki savaşı protesto gösterileriyle başlayıp ardından iç savaşı doğru evrilen durumu takip etmeye çalışıyorum. Elimdeki araçları kullanarak Google olsun, YouTube olsun, Facebook olsun, Twitter olsun neyse her neyse işte. Bu sadece 4 aşamalı bir sürecin ilk kısmı. İlk kısmında zaten başlayan şey de gene çocuklarla başlamıştı. Derel kentinde çocuklar duvara Esad karşıtı protesto yazıları yazdığı için, yani sloganlar yazdığı için, Esad git diye yazılar yazdığı için istihbarat servisleri tarafından gözaltına alınmışlardı. Ve üzerinde sigara söndürülüp cinsel organları kesilerek ailelerine teslim edilmişti uzun uğraşlar sonucunda. Ardından bir protesto gösterisi başlamıştı. Bu insanlara ateş açılmıştı protesto gösterisi yapanlara. Ardından Dera'dan Humus'a, Hama'ya, Şam'a, Guta'ya her tarafa yayılmıştı isyan. Der el-Zor'a gibi yerlere birçok yere yayılmıştı isyan. Sonradan zaten olayın nasıl devam ettiğini biliyorsunuz. Şu andaki duruma baktığınız zaman etkilenebileceğiniz bir başka fotoğraf daha karşınıza çıkıyor. O işkenceyle öldürülen çocukların fotoğrafı dışında. Pazar yerleri bombalanıyor Suriye'de tepeden. Biraz daha detaylı olarak baktığınız zaman babalarının ya da büyük insanların elleri içerisinde paramparça olmuş çocukların cesedinin fotoğraflarını görebilmeniz halen mümkün. 4 senedir devam ediyor bu. Halen bu fotoğrafları görebiliyorsunuz. Evet, 2011'den beri takip ediyorum diyorsun. Peki ben de bir... Bu da ikinci aşama. Üçüncü aşamada bu geçmeye çalışırken ölen insanların fotoğrafları. Dördüncü aşamada işte geçip karşı tarafa geçtikten sonra mesela şey sınırında, Sırbistan sınırında olduğu gibi Macaristan'a geçmeye çalışan insanların önüne konulan çevik kuvvet bariyerlerinin jopların altından kaçmaya çalışan çocukların fotoğrafları. Yani 4 aşama var. Bu 4 aşamadan sadece Türkiye topraklarını ilgilendiren kısmıyla galiba üzülüyoruz ve bu konuya bakabiliyoruz medyanın sayesinde. Evet, sen epeydir takip ettiğini söyledin. Ben de o zaman birazcık böbürleneyim. Bu konudaki kitabı 1982'de yayımladım. Göçmen evet. İşçiler ve Hukuk, Uluslararası Hukuk diye. Ve hala sorun devam ediyor. Düşün 33 sene önce dikkatimi çekmiş tesadüfen böyle başka şeylerle uğraşırken bu konu ve giderek kötüleşerek böyle devam etti. Aynı ölçüde karamsar mıydı durum? Yani muhtemelen bir iç savaş sonrasında olmadığı için bu şekilde karamsar olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Türkiye 2,5 milyonun üzerinde Suriyeli'ye kapısını açtı. Ne derseniz deyin ama eleştiremezsiniz o insanları kapısını açan bu siyasi kararı. Açıldı ve o insanlar burada yaşıyorlar ve Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Daha fazla burada yaşayamayacaklarına kanaat getiren insanlar. Ama Avrupa'nın yaptığı durum belki de eleştirilmesi gereken nokta olarak yahu, duruyor şu anda karşımızda. Korkunç aslında. Tabii. Şimdi ona birazcık geçelim yani işte. Yani 2,5 milyon kişiyi Türkiye sahiplenebiliyorsa bunun onda birini almamak için Avrupa Birliği'nin yaptığı cambazlık nedir yahu? Bu kadar cambazlığa, bu kadar şeye gerek var mıdır? Yunan sahil güvenlik botları ellerinde zıpkınlarla göçmenlerin içinde bulunduğu botları patlatıyorlar. Evet, Sırbistan'da jopluyorlar. Almanya geldiği zaman insanları sokakta yatırıyorlar. Macaristan'da kamplar bile kurulmamış ya, durumda. Viyana Vasilerin rüya ülkesinde karayolunda evet. Bir kamyonun içinde boğulmuş vaziyette bulundu. 50'den fazla göçmen. 70. 70. Düşünsenize oradaki çocuklar geçen şeyi. Var, nefessiz abi. Kalarak insanların nasıl hayatını kaybettiğini, onların arasında olduğunuz gözlemci olarak durunduğunuzu düşünün. Onlardan birini yerine kendinizi koyamıyorsanız ve sadece kasanın içinde neler yaşandığını düşünün. Avrupa'da oluyor bu. Ve sayısını bile söylemekten acizdi. İşte sen mesela 50, çünkü adam 60-70 diye açıklama evet. yaptı. Viyana yetkisi o kadar değer veriyor. Bu sadece Suriye üzerinden gelenler. Bir de Afrika üzerinden gelenler var, Libya üzerinden, ki onların durumu kaçakçılar yüzünden daha da kötü. Az para verenler geminin altına saklanıyor. Daha doğrusu kilitleniyor. Ve gemi bir batma ya da herhangi bir şey olduğu zaman paranız azsa, bu aşağı kamerada bulunuyorsanız, her zaman olduğu gibi gemilerde az para veren aşağıda bulunur ya. Bir fark daha var. Onlar da ölmek zorunda kalıyorlar. Bir az para veren, bir de rengi koyu olan rengi aşağıda. Koyu olan, evet. Daima, çünkü rengi açık olanların ön planda olmasına, çünkü siyahları kimse istemiyor Avrupa'da da. Fakat bu böyle devam ediyor. Göçmen... Bu muydu Avrupa Birliği? Bu muydu Avrupa Birliği gerçekten? Yani Türkiye'nin onda biri göçmeni içine alıp barındıramayacak kadar aciz bir durumda mıydı Avrupa Birliği denilen oluşum? Bu kadar tırvır yapmanın, bu kadar yok alamayız, yok böyle bir büyük sorunla karşı karşıyayız diyebilecek kadar güçsüz ve dirayetsiz bir kurum muydu Avrupa Birliği? Ya öyle bir durum ki bu. Yani yani Suriye'de zaten şehir diye bir şey kalmadığı için enkaz, ya da Güney Sudan'da savaş ve yoksulluk. Libya'da da benzer bir durum Libya'da var. Libya'da da aynen, savaş ağaları, beyleri orada da ortalığı kasıp kavuruyorlar. İnsanları pazarlıyorlar resmen. Satış, alım satım yapıyorlar. Hepsinde paylaşılamayan şeyin su ve petrol olduğunu da aynı şekilde parantez içinde belirtelim. Ve gidecek hiçbir yerleri yok. Çocuklarını yapacağı hiçbir şey yok. O yüzden de yapıyorlar ve beni en çok etkileyen haberlerden birini vereceğim şimdi bu konuda. Giderek resmi yetkinin açıkladığı, bu teknelerde kurtarılanlar arasında şeysiz, yakınları olmayan yalnız çocukların sayısı çok artmaya başlamış. Yani insanlar artık bir şekilde çocukları da koyuyorlar. Ne olursa olsun evet. diye. Anaları, babaları, yakınları, teyzeleri, dayıları, amcaları yok. Bunu söyleyince artık sözün hakikaten bittiği nokta. Yani denizin, Akdeniz'in ortasında yabancı bir ülkede anası, babası ve akrabası olmayan çocuklar bulunuyor. Dünya üzerinde yalnız. Durum budur yani. Ve bunları almamak için Avrupa Birliği de elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi yakın zamanda bir toplantı da düzenleyeceklermiş. Evet. Ya şey durduruldu. Fransa'dan İngiltere'ye giden hızlı tren, yüzyılın projesi olarak nitelendirilen bu tren projesi durduruldu. Trenin içinde göçmenler olabilir diye. Ve bulunan göçmenler de toplanıp tekrardan kamplara geri gönderildi. Trenin üzerinde göçmen var mı diye helikopterler uçuruldu. 3 ya da 4 göçmen için belki evet, de. Macaristan tren istasyonu tamamen kapatıldı ve sıfır noktasına ulaşıldı. Böyle fotoğraflar var. Görevli, ya sakin olun. Sakin olun diyor. Binlerce kişi böyle. Yüzlerce ve belki binlerce, aralarında çoluk çocuk var. Sahipsiz çocuklar. Kamp vesaire falan filan da yok. Balkan ülkelerinde bulunan göçmenler kafesleri kapatılıyorlar. Bunun fotoğrafları gelmeye başladı. Evet, kapattık diyor istasyonu. Mültecilere ve göçmenlere kapattık diyor. Cameron çok güzel bir açıklama yapmış. Sevineceksin. İngiltere Başbakanı, Britanya Başbakanı David Cameron. Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu göçmen krizinin ülkelere daha fazla sığınmacı alarak çözülemeyeceğini söylemiş. Hmm. Nasıl çözülecek demiş. O zaman çok güzel söylemiş. Kalede hareket halindeyiz demişti, senin sözünü ettiğin kale limanında. Kapattılar ya Fransız kenti Manş tüneli. Daha yapmamız gereken çok şey var. Avrupalı ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Bunlar büyük zorluklar, ancak üstesinden geleceğiz demiş. Bir de bekçilik yapanlar var. Onlarda da anmak gerekiyor galiba. Mesela Makedonya. Gene polisle göçmenler arasında gerginlik yaşanmış. Gerginlik de çevik kuvvet polislerinin dikenli tellerle çevirdikleri şeyleri, göçmenlere joplarla saldırmaları. Ya bırakın kardeşim, size ne, sanki Makedonya'da kalmak istiyor. Sırbistan'da da durum aynıydı. Sırbistan da aynı şekilde bir şeyler yapıyordu. Bir güvenlik. Göçmenler de diyorlar ki zaten bize dokunmayın, biz gidiyoruz Almanya'ya doğru. Bu şey, bekçilik seviyesi artıyor böyle. Makedonya, Kosova gibi ülkelerde gelenler işte böyle polisler tarafından durduruluyor. Sırbistan'da durduruluyor. En son Macaristan'da durduruluyor. Avusturya'da durduruluyor. Herkes Almanya'nın bekçiliğini yapıyor. Gelmesinler bu şeyler gibi. Evet. Ne karşılığında? Neyin karşılığında? Prestij. Prestij mi? Bilmiyorum. Hmm. Evet. Yani şan olsun diye. Şan olsun diye tabii. Euro değil mi? Euro'nun şanı. Euro'nun şanı. Avro. Avroşan. Avroşan. İtalya'da İtalya Başbakanı Matteo Renzi de ilginç bir açıklama yapmış aslında. Sıcak havadan oldu böyle diyorlar. Diyor. Göçmen sorununu konuşmamız gerektiğinde tatildesiniz demiş. Yüzünüzü başka tarafa çeviriyorsunuz başınızı ama vergi işlerimize karışmaya gelince uyanıyorsunuz demiş. Umarım bunlar sıcak havanın etkisindedirler demiş. Bir de turnusol kağıdı gibi bir şey bu yaşanan göçmen krizi Avrupa için. Mesela daha önce kendi düsturları, kendi doğruları olarak gösterilen şeyler vardır. Yani sığınan kişiyi gönderemezsiniz ya da Schengen denilen bir şey vardır. Serbest geçiş hakkı denilen bir şey vardır pardon. Sınırlara polis koyamazsınız. Gümrük polisi koyamazsınız. Evet, şeyi de kaldırdılar. İlk başvurulan ülkenin kabul etmesi zorunluluğu Dublin'i onu da kaldırdılar çok zorlanarak. Nihayet. Yani iyi bir şey ama daha kötü bir şeylerinden bahsediyorum. Danimarka Libya iç savaşı çıktığı zaman sınırlarına güvenlik görevlileri koymuşlardı. Pasaport kontrolü yapıyorlardı. İtalya kendisine gelen Tunuslu sığınmacıları toplu halde sınır dışı etmişti. Yasalara aykırı olarak. Şimdi dün gelen habere göre de işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2011 yılında Tunuslu sığınmacıları toplu halde sınır dışı eden İtalya'yı da mahkum etmiş. Evet ama şimdi iyi tarafına geçelim işte. Avrupa'nın iyi tarafına mı? Hayır, insanlığın iyi tarafına. Dün de sen vermiştin haberi, vermiştik. Çok güzel bir şey. İzlanda ahalisi kendi hükümetine hadi be demiş. En fazla 50 kişi alırız demiş. 4 milyon kişi kaçıyor Suriye'nin o korkunç cehenneminden. Ve sadece 50 kişiye yardım ederim demiş. Yok öyle değil demiş. Ve çok ilginç bir açıklama. 12 bin İzlandalı evlerini de yatak odalarının fazlasını da ve manevi desteğini de kendileri vermişler. Biz hepsini alırız. Sirland Kallar. Şeyin adı bu. Slogan bu. Suriye çağırıyor. Suriye'nin çağrısı diye. Ve biz bıktık ettik diyorlar. Brindis Björgvinsdottir diye. Hem yazar hem de akademisyen bir önemli bir kadın. Diyor ki biz yapmaya karar vereceğiz. Sizin hayatınız bizimkinden daha değersiz olamaz diye. Kalktık diyor ve çok güzel bir şey yapmışlar. Yani bu insanlar illegal, yasa dışı göçmen falan değildir diyorlar. Bunların hepsi biletinin parasını da veririz. Biz ihtiyacı olan çocuğu alırız diyorlar. Bunlar bizim öğretmenlerimiz de olacak. Her şeyimiz olacak bizim. Aralarından doktorlar çıkacak. Onlarla evleneceğiz. Kocalarımız, eşlerimiz de olacak. Biz buradayız demişler. Bu hakikaten olağanüstü bir şey doğrusu. Aynı Guatemala'da ve diğer yerlerde görüldüğü gibi hırsızlığa da dur diyorlar. İzlanda Avrupa Birliği'ne üye değil değil mi? Zor yerden sordum. Aa, bir saniye tamam. Burada yeni bir haber var. Google sağ olsun gene. 13 Mart'ta gelen bir haber var. İzlanda Avrupa Birliği'ne katılım başvurusunu geri çekmiş. Anlamışlar. Demek neden? İşte İzlanda'ya gitmekte kararlıyız yani. Evet. Yani hakikaten bir şey diye pankartlar taşıyorlar mesela. Avrupa'nın bir toplu mezar olmasını istemiyoruz filan diye. Her şeyimizi paylaşacağız diyorlar. Yani hükümetler kapıyı kapatıyor Avrupa Birliği. Önce Yunanistan'a kapattı kapıyı. Sonra bütün Suriye'yi mültecilere kapattı. Herkese kapatıyor Avrupa Birliği. Böyle bir durum var işte. Bu şekilde devam edecek. Bir önemli birkaç haber daha var. Onları da söyleyip birinci saati kapatalım. Irak'ta 18 Türk işçinin kaçırıldığı haberi var. Yani bir kere şeyden bir haber yok. Kaçırılan askerden. Kaçırılan askerden haber yok. Önce kaçakçılar sonra IŞİD militanları gelmiş diye bir haber var Milliyet'te. Milliyet'ten aldık. 3 nöbetçi askeri ateş açtıkları bir 7-8 kişilik grubun. Böyle bir şey var. Sonra bölge vuruldu diyor. TSK mensuplarına açılan ateş sonucunda bölge vurulmuş. Türk jetleri IŞİD mevzilerini yerle bir etti diyor Sabah gazetesi de. İnanılmaz bir mübalağa var burada. Nereden biliyorlar yerle bir edildiğini? Ardından yalnız Irak'ta 18 Türk işçinin kaçırıldığı haberi var. Sadr semtinde, Sadr kentte, Bağdat'ın 18 Türk, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyelim, Türk olup olmadıklarını bilmiyorum, askeri üniforma giyen maskeli kişilerce kaçırılmış. Dışişleri tarafından doğrulanan olayda Nurol Holding'e bağlı işçilermiş. Ama Numan Kurtulmuş, hükümetten açıklama gelmiş. Çok sıcak temaslarımız devam ediyor demiş. En sevdiğim, senin de eminim, bütün sıcak açık gazete. Evet. En sevdiğim terminoloji. Evet. Irak makamlarıyla çok sıcak temaslarımız devam ediyor. Biz Selahattin'le de çok sıcak temas halinde. Sabahleyin evet, gazeteler programı geç geldiği zaman. Bir sıcak temas oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de Türk işçilerinin diğerlerinden ayrılarak götürüldüğünü söylemiş. Spor kompleksi inşa ediyorlarmış. Olmayacak şimdi. Bu stadyum ne olacak? Kalacak mı? Beşiktaş stadı gibi olur mu dersin? Ya benim önerim Çinli işçi çalıştırsınlar. Bu arada çok fazla Çinli işçi çıkacakmış. Bugün. Bugün mü? Evet, bugün. Çin'in 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı elde ettiği zaferin 70. yıl dönümü. Kutlamak için büyük bir tören düzenlendi. Dünmüş. İlklerin yaşandığı törende Rusya lideri Putin de bulunmuş. Ama Çinli işçilerle alakalı ne bağlantı var diye soracak olursanız, Başkan Xi törenin başında yaptığı konuşmada barışçıl kalkınma yolunu izleyeceklerini vurgulayıp, tabii ülkedeki ekonomik krizden bahsetmemiş ama barışçıl kalkınma yolunu izleyeceklerini vurgulayıp, ordudaki asker sayısını 850 binden 300 bine düşüreceklerini duyurmuş. Çok önemli. Çok önemli bir şey. Çok önemli. Yani bu arada insan işsiz kalacak içinde. Meclis bugün toplanıyor. Hem bağımsız bakanlar yemin edecek hem de sınır ötesi tezkere görüşülecek genel kurulda. Milletvekili olmayan 8 bakan da yemin edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Suriye tezkeresine evet oyu verecekmiş. HDP'li bakanlar Suriye tezkeresine hayır oyu verecekmiş. MHP? Onu bilmiyorum. Demirtaş Doğu'da seçim yapılacak koşul yok demiş. Bu bayağı ciddi bir savaşın daha da yoğunlaşacağı bir duruma MHP'de geliyor. MHP evet diyormuş. Evet, tahmin edilir. MHP, CHP, Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP evet diyor. HDP'li iki bakan hayır diyor. Hayır diyor. Bir de bir takım çok ilginç çelişkiler var. Onlardan da kısaca bahsedeceğiz ama asıl 9.30-10 arasına bırakacağım tabii. Yalnız adını vereyim. En önemlisi, en ilginci şey, Abdullah Öcalan'ın "Sosyalizmde Israr, Kürt Aşkı Nasıl Yaşamalı ve Gerçeğin Dili ve Eylemi" adlı kitapları, kendisinin konuşmalarından derlenmiş. Basılmış kitaplar, yayınlanmış bunlar, verilmemiş kendisine. Neden? Kendisine verilmemiş. Verilmemiş. Kendi yazdığı kitaplar. Şey mi bozuk? Feribot mu bozukmuş? Kitap mı getirilememiş? Hayır. Çok daha önemli bir sebepte. Örgüt propagandası içerdiği için. Kendi yazdıkları mı? Evet. Kendisine karşı örgüt propagandası mı? Yapmış? Bölücü örgüt. Bence şeyi de engellesinler. Düşünce yolu, düşünce kontrolünü de engelleyip böyle şeyleri düşünmemek için önüne şey koysunlar. Sürekli Star gazetesi, Akşam gazetesi, Yeni Şafak gazetesi koysunlar. Bu şekilde böyle şeyleri düşünmesini de önüne geçebilirler. Bölücü örgüt propagandası yap kendisine karşı yönelik, böyle ayna etkisi bu. Evet. Diyorum işte, çözümü söylüyorum size. Koyacaksınız, açacaksınız bir de Show TV, ATV'yi, A Haber'i falan. Hiçbir şey düşünemeyecek örgüt propagandasına dair. Evet. Hrant Dink davasında zabıt katibinin bir kişi yapılması da güzel bir haber. Bir kişi bulamamışlar. Mumcu davasının, Uğur Mumcu'nun suikastinden sonra suikast zanlısı iktidara yakın bir gazetede köşe edinmiş. Ayrıca kendisi Uğur Mumcu'dan başka Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinde de adı geçen bir kişi köşe yazarı olmuş. Bir şehit yakını Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklanmış. Filistinli bebeği yakan İsrailli'ye 3 ay ev hapsi verilmiş. Ve Obama son olarak veriyorum bu haberi. Magazin haberimize Obama Kuzey Kutbu'nu, Arktik bölgeyi kurtarma planını açıklamış. Daha fazla buz kıran gemisi. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, ekonomi ne kadar konuşulabilir bilemiyorum bu toz duman ortamında ama gene de dış açık artışı, cari açığın büyümesi, yabancı sermaye gidiyor mu gitmiyor mu, bunlardan biraz bahsedip bir Ali Babacan'ın gidişiyle de bakabiliriz bir duruma, yeni ekonomik durum. Evet, ekonomi cephesinde doğrusu işler hiç iyi gitmiyor. Bunu zaten biliyorduk, gözlemliyorduk. Ama işte son iki haftada bir, ben de açık artırda misafir oluyorum. Son iki haftada ne oldu derseniz, vallahi durgunluk işaretleri daha da belirginleşti. Şimdi şeyden de bakıyorum, televizyonlarda, işte anketçilerde halkın, vatandaşın bir kriz olur mu endişesi iyice artmış, öyle gözüküyor. Çok haksız değiller ama bir kriz belki sözünü telaffuz etmek doğru olmaz. Oradan isterseniz başlayalım, önce vahim endişeleri bir giderelim. Sonra gerçekçi endişelere geçeriz. Bu Türkiye'de kriz kelimesi, ekonomik kriz kelimesi tabii bize daha çok işte içeriden yarattığımız, ev yapımı diyorum ben buna, krizleri çağrıştırıyor. Bir de işte son küresel krizin etkisiyle ekonominin daralması. Şimdi böyle bir 1994-2001 tipi İçeriden üreteceğimiz bir krizin bence koşulları tam olarak yok. Çünkü işte bir dizi reformlar yapıldı 2001'den sonra, malum, çok şimdi hatırlatmayalım hepsini. Banka sistemi de o 2001'de özellikle yarısı batmıştı, yani çok çok zayıftılar, çürük çarık. Hatta bir takım banka patronları kendi bankalarını soymuştu. O bakımdan pek çok açıdan benzerlik yok. Özellikle işte bütçe açıkları çok düşük, borç oranı çok düşük. Dolayısıyla böyle büyük bir şok, dışarıda küresel bir kriz tehdidi de şu anda yok. Dünya ekonomisi de yavaşlıyor ama Amerika'da malum 2008'de bu mortgage, yani ipotek krizi dediğimiz bir krizle her şey başlamıştı. Orada da finansal sistemde büyük zafiyet vardı. İşte bunlar bir ölçüde tamir edildi. Lafı uzatmayalım, bir küresel kriz tehdidi de yok. Dolayısıyla böyle bir şokla birlikte bir Türkiye'de ekonomik krizin çıkma ihtimalini ben doğrusu şu anda görmüyorum. Evet. Ama buna karşılık uzun süredir de onu konuşuyoruz. Büyüme bir taraftan düşüyor ve daha da düşebilir ve bir durgunluk ortaya çıkabilir. İşte durgunluğu da malum iktisatçılar şöyle tanımlıyorlar. İki çeyrek üst üste ekonomi daralırsa, az veya çok, orası önemli değil, durgunluğa girmiş demektir deniyor. Şimdilik böyle bir tehdit var hakikaten. Çünkü son açıklanan, mesela bu hafta açıklanan dış ticaret verileri oldu. Evet. İşte önce TÜİK Temmuz'u açıklıyor. İşte ihracatta çok büyük bir düşüş olduğu görülüyor. Akabinde birkaç gün sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici, gerçi gayri resmi, ama sonra işte TÜİK resmileştiriyor. Arada da çok büyük fark, rakamlarda büyük fark yok. Ağustos'u açıklıyor. Yani çok daha güncel bir veriye böylece sahip oluyoruz. TÜİK'e baktığımda TÜİK iktisat istatistik kurumu değil mi TÜİK? TÜİK tabii, Türkiye, evet. İstatistik Kurumu. Ya oradan takip ediyoruz ama işte dediğim gibi bu hafta bunun başında Temmuz rakamlarını açıkladı. Şimdi daha çok onlar tartışılıyor. Fakat her ayın ikisinde yani işte o ay sonu açıklıyor TÜİK önceki ayın rakamlarını. Oysa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ayın her ayın ikisinde bir önceki ayın yani Ağustos'u açıkladı. Şimdi öyle tabii Ağustos'ta hani nereye doğru gidiyor dış ticaretlik gelişmeleri nedir diye bakmak için o istatistik tabii çok güncel. Orada şunu altını çizmek için onu söylüyorum. İthalatta muazzam bir düşüş gözlemleniyor. Gene ihracat bir miktar azalmış. Ama ithalatta böyle %13-14 civarında bir aydan söz ediyorum. Evet, düşüş var ve biraz önemli. Ayrıntılara baktığınız zaman tamam bunun enerjiden de kaynaklandığı gözüküyor ama da, ara malı da var. Ama esas yatırım malları ithalatı düşmüş ki bu genellikle yatay seyrediyordu. Yani bu tabii şu demekti, yatırımlar oldukça durgun seyrediyor. Büyümeye de bir katkı yapmıyordu, bunu biliyoruz. Ama bu sefer bir düşüş de gözüküyor %10 civarında. Bu işte bence ilginç bir durgunluk işareti. Çünkü yatırımların bundan sonra düşme ihtimali ortaya çıkıyor. Şimdi bu tipik bir daraltıcı etki yapacak ekonomide. Şaşırtıcı mı? Yani bir bakıma tabii şaşırtıcı değil. Çünkü etraftan da duyduğumuz, hepimiz gözlemliyoruz da insanlarda büyük bir tedirginlik var. Bu tedirginlik tabii ki yatırımcılara da sirayet etmiş durumda. Özellikle yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılar hepsi projelerini bu memleket nereye gidiyor diye kuşku içinde askıya almış durumdalar. Dolayısıyla bu bana şaşırtıcı gelmedi. Dolayısıyla bir durgunluk yani büyümenin neredeyse işte sıfır civarında hatta eksi olma ihtimali belirdi. Bu üçüncü çeyrekte bile başlayabilir bu. Temmuz nispeten olumlu geçmişti. Tabii başka göstergeler de var. Şimdi döviz durmadan artıyor. Yani Merkez Bankası en son yine bir takım önlemler aldı ama bunlar, bu önlemler tabii faiz silahı kullanılmadan alınmış önlemler. Dolayısıyla tali önlemler. Genellikle bankaları desteklemeye çalışıyor. Ama buna rağmen bu aldığı önlemlere rağmen döviz durmadı. Yani sepet artıyor sadece dolar veya euro değil. İkisi birden artıyor. Şimdi bu da yatırımlar üzerinde tabii hiç kuşkusuz olumsuz etki yapacak. Çünkü yatırım malları bir ölçüde hatta önemli ölçüde ithal ediliyor. Tabii Türk lirası değer kaybettikçe bunların nispi fiyatları artıyor. Yani yatırım yapmak daha maliyetli hale geliyor. Bu etki de var. Üstüne şey %8 civarındaydı bundan işte aşağı yukarı bir ay önce. Yani Temmuz'da hala işte koalisyon kurulur falan diye bir nispeten iyimser beklentiler vardı. Onlar malum uçup gitti. %8 civarındaydı gösterge faiz, piyasa faizi dediğimiz bu 2 yıllık işte hazine tahvilinin faizi %11 birkaç haftadır. %11'e kadar çıktı. Bu gelişmelere bağlı olarak bankalar mevduat faizlerini de tabii rekabet var aralarında. Mevduat faizlerini arttırmaya başladılar. Gayet iyi pazarlık yapılıyor. Ben buna şahsen şahidim. Bir de tabii mevduat faizleri artınca kredi faizleri de artıyor. Yani sonuçta Türkiye ekonomisinin hakikaten yani durgunluk ihtimali tabii ki var ama şey kesin yani büyümenin daha da düşeceği %3'ün altında gelmişti ilk yarıda büyüme. Şimdi bunun %2'nin de altına %0'a doğru yönelmesi söz konusu. Bu tabii işsizliği de kaçınılmaz olarak arttıracak. Yani şimdi bütün bunları toparladığımız zaman bir kere 1 Kasım'dan sonra ya tamam şimdi bir gidişat kötü de acaba şunu söyleyemez bizi diye haklı olarak soracaktır dinleyiciler. Ya 1 Kasım'dan sonra peki bu işler düzelmezmişti. Şimdi bir sürü belirsizlik var deniyor. İşte 1 Kasım'da da tabii nasıl bir sonuç çıkacak şu anda tam bilemiyoruz ama işte temelde iki ihtimal var çok büyük bir mucize sürpriz olmasa. Bir 7 Haziran'daki sonucun aşağı yukarı tekrarlanması. Bu koalisyon demek. İkincisi koalisyon demek de yani koalisyon kurulur mu kurulmaz mı? Ne olacak? Üçüncü bir seçim olacak? Bütün bunlar tabii gene de büyük belirsizlik yaratıyor. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi ucundan tekrar tek başına iktidara gelebilir. Şimdi bu bir istikrar anlamına da gelmiyor. Çünkü işin siyaset tarafını bir tarafa bırakıyorum. Bu çatışma ortamını neredeyse işte bunu düşük yoğunluklu savaş değil mi teknik olarak söyleniyor. Hani bunun yarattığı tehlikeler bir yana çünkü telaffuz bile etmek istemiyorum ama iç savaş tehdidinden de bile yerli yabancı bir takım uzmanlar söz etmeye başladılar. Bu işin nereye gideceği belli değil. Evet bir o var bir de şeyi de araya gireyim izin verirsen bir de tabii bu dünya basınında da yeterli midir tartışılabilir ama yani Britanya basını başta olmak üzere bu şeylerinden yapılan Bugün gazetesine ve işte Black Holding'e yapılan baskıların şey yani bir o çok büyük bir belirsizlik dış sermaye vesaire açısından. Evet. Büyük çekince var zaten ne olacak? 1 Kasım'ı bekleyelim falan diye şey ediliyordu, düşünülüyordu. Şimdi iş daha da ağırlaşıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani tek başına böyle birkaç sandalye farkıyla hadi diyelim ki tek başına iktidara gelebildi. Ya bu da ihtimallerden bir tanesi. Bence düşük ihtimal ama ihtimal. Çünkü sonuçta %44 civarında oy alabilirse, işte 3 puan kadar oylarını arttırabilirse olabilir. Artırması için nedenler yok. Hem de tabii kısmen de belki var. Çünkü işte bu şeyden, ortamdan, belirsizliklerden vesaire tedirgin olan belki seçmenlerin bir kısmı verebilir ama bir takım seçmenler de aksine vermeyecekler. Belki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 7 Haziran'da oy vermiş olsalar bile özellikle Kürt seçmenler. Neyse ama buraya girmeyelim. Bu ayrı bir konu. Bir de bir şey daha var pardon onu da söyleyeyim. Yani bir de seçim yapılacak koşullar var mı yok mu? Çok önemli bir tartışma. En son yok dedi. Evet Demirtaş Doğu'da seçim yapılacak bir koşul kalmadı diyor. Güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde sandık riske girdi diyor ve yani bu evet. Çok dolayısıyla şeyi yani hani en iyimser diyelim ki tabii ki bütün bu riskler ve sorunlar var ama diyelim ki hadi iyi kötü bir seçim yapıldı işte meşru olarak da genelde kabul ediliyor. Ondan sonra işte Adalet ve Kalkınma Partisi de %44 civarını çıkarttı oy oranını. Dolayısıyla işte 5-6 bilemedin 10 sandalyeyle iktidara tek başına yeniden geldi. İyi de ne yapacak? Yani bir kere orada sen işte girişte de hatırlattın. Ali Babacan bu işleri bırakıyor. Benim kanaatim o. Tekrardan aday olma hakkı çıkacak işte bu kongrede, yapacakları kongrede. 3 dönem çünkü bitmiş kabul ediyorlar. Dolayısıyla 7 Haziran'da adaylığını koyamayan işte ağır toplar koyacak ama bunlardan anlaşılan işte bir kısmı falan diyorlar. Ama ben Ali Babacan'ın devam edeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı son birkaç yılda ekonominin yönetiminde. Ve 1 Kasım'da zaten bir CHP koalisyonu kurulabilse de AKP büyük ortak olacağı için her halükarda ekonomi yönetimi değişecek. Şimdi fiilen değişti bile Ali Babacan'ın gidişiyle. Ve benim beklentim saray kendi görüşlerine uygun bir takım insanları getirecek oraya. Büyük bir ihtimalle Ali Babacan'ın yerini mesela Numan Kurtulmuş alabilir. Şimdi bu yeni bir zihniyet, yeni bir anlayış. Bunu peki nedir bu diye sorarsanız işte, tipik olarak çok uzağa gitmeye gerek yok. Bu yılın ilk aylarında korkunç bir faiz biliyorsunuz savaşı yaşandı. Bu faizleri Merkez Bankası'na indir diyen Cumhurbaşkanı aynı zamanda bu faizleri indirirsen merak etme şeyde enflasyon da düşer diyen bir zihniyet. Yani bu eski ta milli görüşün zamanından kalma dinozor görüşler, hiçbir geçerlilikleri yok. Bir de hıyaneti vataniyeyle de suçladılar yani neredeyse. Tabii hatta neredeyse neler? Yani bu yani. Kafayla işte nasıl demokrasi nasıl çökertildiyse, hukuk nasıl çökertildiyse, benim şahsen tahminim ekonomi de çökertilecek. Tabii bu aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının sonu da olabilir. Ama tabii 2019 seçimlerini mi bekleyeceksiniz? O arada büyük ızdıraplar yaşanacak. Belki sonra vazgeçecekler. Oralarını bilmiyorum. O kadar uzun boylu düşünmeye gerek yok. Ama hakikaten çok ciddi sorunlar birikmeye başladı. Yani özellikle bu ekonomi yönetimindeki değişiklik bir ceberut değişiklikte büyük bir ihtimalle olacak. Yani sadece ekonomi politikalarında değil, özel kurumlara büyük bir ihtimalle adım adım son verilecek. Zaten BDDK falan fiilen SPK bunlar tamamen iktidarın emri altına girdiler, komutası altına girdiler. Bu şeye saldırı, Koza Holding'e yapılan son saldırıda bunu çok açık gösteriyor. Tabii çok kritik konu Merkez Bankası konumu ve işlevi itibarıyla. O da zaten büyük sarsıntı geçirdi bana sorarsanız. Kimyası bozuldu demiştim o. Senin de hatırlattığın hakaretlerden, evet, büyük suçlamalardan sonra. Onun için o da çok tam bağımsız bence hareket edemiyor ama en azından yerinde duruyor. Yasası var. Yasasını bile değiştirecekleri kanaatindeyim. 1 Kasım'dan sonra. Merkez Bankası'nın öyle eğer mi? Eğer tabii tek başına iktidara gelirse. Belki olumlu bir tarafı şu, Cumhuriyet Halk Partisi en azından işte 7 Haziran önceki seçim kampanyasında ve bu savaş sırasında, faiz savaşı sırasında şeye çok sahip çıktı. Merkez Bankası'na, yani onun bağımsız politika, para politikasını yürütmesine, yani mevcut yasaya sahip çıktı, destekledi. Umarım o da görüşü değişmez. Bir koalisyon olursa belki daha umutlu olabiliriz. Onun da tabii belki başka sorunları olabilir ama yani en azından sarayın ekonomiye el koyması perspektifinden kurtulmuş oluruz. Evet, bu şeyde de Koza Holding'e yapılan baskında kullanılan gerekçelerin de gerçek olmadığı şeklinde haberler var. Yani Erdemir'den zaten, de evet, Akbank'tan da yalanlama gelmiş. Yani söz konusu vakfa, yani Koza Yardım Vakfı'na para aktarılması, şirketimizden hiçbir para transferi yapılmamıştır diyor. Ve yurt dışına yani, para transferi... Yani bahane bunlar Allah aşkına. Benim esas endişe duyduğum nokta, yani peki bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şu veya bu nedenle oy veren ama aklı başında rasyonel düşünebilen herhalde milyonlarca seçmen var değil mi? Yani bu seçmen kitlesinin %40'ının şey ettiğini, tamamen fanatik analiz ve düşünce değerlendirme yapma yeteneğini yitirdiğini söyleyemeyiz. Bu milyonlarca AKP seçmenin ne düşünüyor bu olan biten hakkında? Yani bunun Fuat abi ne işte malum ilan etmişti zaten. Tahammülü yok çünkü son kartını oynuyor. 1 Kasım'da gene aynı sonuç çıkarsa ya ben bunu beğenmedim 3. defa seçime gideceğim diyecek hali yok yani. O zaman her şey yapılacak. İşte iddialara göre, değil mi? Tarafın dün manşetinde vardı. Sözde işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu doğrudur bence. Şey değerlendirilmesi yapılmış. Bu medya işte bize çok fazla vuruyor. Ondan sonra bu bize şey oy kaybettiriyor. Şu ne yapıp edip bunların hakkından gelelim. Başka türlü bir kazımda iktidara gelemeyiz diye bir analiz yapılmış. O analiz üzerine tüm bunlar planlanmış. Gene rivayete göre, tarafın aktardığına göre, bu Koza Holding'e yapılan saldırı eğer çok fazla gürültü çıkartmazsa içeride dışarıda işte bu genişletilecekmiş Doğan Holding'e, işte Doğan Yayıncılığa vesaire, Hürriyet'e. Belki başka şeyler de olacak. Tabii Güneydoğu'da ne olacağı da ayrı bir konu. Biraz önce değindik, girmedik ayrıntısına ama vahim tabii Demirtaş'ın söyledikleri. Yani orada bir ateşkes olmadan bu çatışma ortamında, bu güvenlikli bölgeler vesaire, bunları bir de diyor ki PKK baskısından kurtarmak için, ya senin baskı yapmayacağın ne malum, daha önce yapmadın mı? Ya işte bu Vice News gazetecilerini Amerikalı ve İngiliz, Britanyalı. Ya bir de tabii onlar var. Yani PKK önce IŞİD deyip sonra PKK diye göz şey bulamıyorlarmış. Hangi örgütle şey etmekle, yardımcı olmakla suçlayacağız, ona bir türlü karar verememişler. Ama bu bir de tabii bunu daha az anlıyordum açıkçası. Çünkü İngiltere'de kıyamet kopuyor. Batı dünyası zaten büyük bir kuşkuyla bakıyordu. Şimdi daha da kuşkuyla bakıyor. Bu nasıl bir faydası olabilir AKP iktidarına, onu da çok iyi anlamadım. Neler dönüyor vallahi, kestirmekte zor. Evet, bayağı bulanık bir ortam var, kaygı verici. Ama işte bildiriler bir yandan da demokratik haklarının sonuna kadar savunulmasını şey yapan entelektüellerden, medya özgürlüğünün en önemli şey olduğunu söyleyen pek çok, yani hukuksuz baskın toplumu ayağa kaldırmış gibi gözüküyor. 183 entelektüelinde, yazar, çizer, gazeteci ve aydının, akademisyenin, evet, bu tabii yapılması gereken şeyler. Yani. Ahmet Altan da işte iki gündür akşam televizyonda görüyorum. O da diyor ki yani korkarsak diyor biter bu iş diyor, korkmayacağız diyor, söylenecek her şeyi söyleyeceğiz diyor falan, tamam, ama bence Batı'nın da devreye girmesi lazım. Yani Türkiye'nin işte Batı'daki demokratik ülkeler, müttefikleri bence daha açık baskı yapmalılar. Başka türlü nasıl durdurulacak bu gidişat bilmiyorum. Yani Türkiye'nin, sen söylemiştin galiba, işte Rusya'ya çok benzetiyoruz da Azerbaycan dedin, o evet, daha uygun. Evet. Bizim hakikaten bir Azerbaycanlaşma durumu var. Herhalde böyle bir gidiş. Tamam, söylüyorlar, bir takım eleştiriler yapıyorlar. Hem ateşkesin son bulması, bu düşük yoğunluklu savaşın yeniden başlaması ile ilgili eleştiriyorlar. İşte sakin olun diyorlar, yeniden bakın diyorlar, şey süreci, çözüm sürecine yeniden düşünün diyorlar. Bunları diyorlar. Öbür taraftan işte bu baskılardan çok endişeliyiz diyorlar, özellikle medyaya yönelik. Ama tabii perde arkasında da neler diyorlar onu da bilmiyoruz. Ama bence daha kamuoyuna da, Türkiye kamuoyuna da daha açık göstermeliler tavırlarını. Evet, dün Cengiz Aktar da aynı şeyi söyledi. Ben de aynı kanaatteyim. Yeterli bir sonuçlara ilişkilerimizi kopartabilir vesaire, ne bileyim ben ne diyeceklerse demeliler yani. Evet, Avrupa Konseyi ve ya yani Avrupa Konseyi üyelikten de çıkarabilir yani, böyle bir şey var. Tabii yani Yunanca daha somut örneklerle göstermeliler. Yani hakikaten bir tam Sırat Köprüsü'nden geçiyor Türkiye. Evet. Uçurmada da yuvarlanabilir, karşı kıyıya varabilecek miyiz? Nasıl varacağız onu kestirmek çok zor. Evet, mücadeleye devam. Peki, çok teşekkür ederiz. Zeyfettin. Rica ederim, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Everyday I Have the Blues. Memphis Slim 100 yaşında olacaktı. 3 Eylül 1915'te doğmuş. Bilmem bakalım nerede? Memphis'te, Tennessee'de. Onun için Memphis Slim deniyor kendisine zaten. Çok önemli bir blues müzisyeni, besteci, söz yazarı ve pek çok hezarfen özellikleri var. Pek çok enstrümanı aynı anda ustaca çalabiliyor. Aynı anda dediğim yani hepsini birden çalabiliyor. Ve pek çok blues standardına da imza atmış. 500'den fazla kayıt bırakmış. 10 yıllarca blues piyanistlerini de etkilemiş kendisinden sonra gelenleri. Ona bir günaydın daha dedik. Burası Açık Radyo 94.9 ve saat 9'a 20 var. 23 dakika ona. Devam edelim. Şimdi esas itibariyle bugünün çok önemli haberlerinden bir kısmını söylemeye çalıştık. Özellikle de büyük yolsuzluklara karşı dünyada da halkların parlamentoların en azından şey yaptığı. Mesela başkanı Guatemala'da milyonlarca dolarlık, trilyonları bulan Türk lirası olarak yolsuzluğun elebaşı olmakla suçlanan devlet başkanı Otto Perez Molina'nın dokunulmazlığını kaldırdılar. 89 bin telefon görüşmesini dinleyerek ortaya çıkarmış savcılık. Yolsuzluk, ama bunların hepsi ortaya çıkması da, savcıların falan harekete geçmesi de tamamen halkın sokağa dökülmesiyle ve bir şekilde söke söke almasıyla meydana gelmişti. Şimdi Türkiye'de de bayağı ciddi bir şey var. Bu baskın meselesi var. Koza Altın İşletmesi ve iştirakleri halka açık şirket. Ve ona baskın yapıldı. Ciddi bir manifesto da geldi. Özgür Medya'ya destek için sen de imzala etiketiyle change.org sitesinde yayınlanan bir bildiri. çok sayıda önemli yazar, çizer, gazeteci, akademisyen, sanatçı var ve sırada yandaş olmayıp biat etmeyen başka holdingler ve bağımsız medya organları dizilmiş vaziyette deniyor. Nazi Almanya'sı da hatırlatılarak bu filmi başkaları daha evvel yaşadı, biz yaşamadık ama iyi biliyoruz, Türkiye'de yaşatmayacağız diyorlar. Evet. Yani işin en kötü tarafı işte medya organlarının holdinglere bağlı olması, holdingler üzerinden çalışıyor olması. Evet. Holdinglere yapılan bir operasyonda doğrudan medya organlarını da etkiliyor, ardından böyle şeyler ortaya çıkabiliyor, böyle açıklamalar, böyle durumlar. Yoksa evet, bildiğiniz üzere Koza İpek grubu altın madeni üzerinden işleyen haberlerle Açık Gazete'nin yakın zamanda gündemine gelmişti. 10 yıldır işlettiği Ovacık altın madeninde çevre felaketi yaşanmıştı yakın bir dönem içerisinde. Madenin barajına siyanürlü çamur suyunun borusunun patlaması üzerine tonlarca siyanürlü atık Narlıca köyünün deresine boşalmıştı. Bu haberle hatırlıyoruz işte Koza Holding'i de. Evet, öte yandan da işte bugün çalışanları da kendilerine baş kaldırdılar yani. Bu Koza İpek'e baş kaldırı tamamen hukuksuz olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü net olarak da şeyi zaten hemen serbest bırakılmışlar. İşin ilginç tarafı, tutuklanan 7 kişi, bir tek Akın aranıyor. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde de güvenlik kamerası görüntülerine yer vermişler. Pardon, evet. Yurt dışına çıkış yaparken 30 Ağustos'ta nerede bir bakayım. Heh, bulduğum Sabah gazetesi. Kanki Medya. İpek böyle kaçtı deniliyor. Özel haber yapmışlar. Koza İpek patronu Akın İpek operasyon haberinin 2 gün öncesinde haber alınca 30 Ağustos sabahı yurt dışına kaçtı deniliyor. Görüntülere yer vermişler. Fakat Esenboğa'dan çıkmış. Sürekli gülümsemiş ve tek başına gitmiş. Nazif Karaman'ın haberi. Çok yani hakikaten şey diyor ya, yasadışı olmayan bir şekilde yurt dışına çıkmış. Bunu belirtmek gerekiyor tabii. Hakkında herhangi bir arama kararı olsaydı yurt dışına çıkış yapabilir miydi? Yapamazdı. Yapamazdı. Ayrıca da Ahmet Altan'ın söylediği bir şey var ilginç. Mafya filmlerini izleyerek kolaylıkla bulabilirsiniz diyor. Gerçekten öyle yöntemler uygulanıyor. Yani bu gazetelerin, bunlara gazete demekte ne ölçüde söylenebilir bilmiyorum. Aynı holdinge bağlı olan yayın organları. Çeşitli holdinglere bağlı olan. Evet. Bağımsız medyanın durumu zaten faciaydı. Ama dün mesela Çiğdem Toker'de Cumhuriyet'te şöyle diyor. Yani ben bir vakıf sahibiyim. Bir gün banka hesaplarımda beklemediğim yüklü bir paraya rastlıyorum. Parayı ülkenin uluslararası arenada gururu kabul edilen çok önemli bir sanayi şirketi göndermiş. Yapılan araştırmada ortaya çıkıyor ki ülkenin gururu olan bu şirket aslında bu parayı bana değil, aynı sahada faaliyet gösterdiği kardeş bir şirketin hesabına gönderecekmiş. Hı. Fakat bankanın veri sisteminde hata olmuş. İşlem sırasında para yanlışlıkla benim hesabıma gitmiş. Ama bankadan kaynaklandığı resmi yazışmalarda da ispatlanmış. Ortaya çıkmış. Hata. Evet. Ama yine de bir sabah erkenden evim basılıyor ve deniyor ki yanlışlıkla size gönderilmiş bu para konusunda bankanın açıklamasını hiç inandırıcı bulmadım. Ayrıca bu işlem Merkez Bankası'nın EFT sisteminin işleyiş mantığına da tamamen aykırı. Yani siz şu diyor Toker. Banka hata yaptığına bizi inandıramadığı için biz sizin evinizi, çocuklarınızın odasını aramaya karar verdik. Çünkü bankanın yaptığı bu hatalı işlem dolayısıyla sizin terör örgütünü finanse etmiş olma ihtimaliniz var. Yani böyle bir mantıkla çalışıyor. Evet, dünün en ilgi çekici açıklamaları benim için İpek Medya Grubu sahibi Akın İpek'in annesi Melek İpek tarafından yapıldı. Oğlunun yurt dışına kaçtığı iddialarına tepki göstermiş holding binası önünde anne İpek. Akın Bey İngiltere'ye kaçmaz, kaçmadı, kaçmayacak. Çünkü kaçmasını gerektirecek bir durum yok. 7 kat yerin altına inseler, gökyüzüne çıksalar Akın Bey'in bir hatasını bulamazlar demiş ve şöyle devam etmiş. Bunu yaptıranlar da benim düşmanım değil. İşin en acısı o. İki kardeş kavga ediyor gibi geliyor bana ve üzgünüm demiş. Benim oğlum asla hiçbir hata yapmamıştır. Allah'ın izniyle de yapmayacaktır diyerek kendi çocuğunda aynı şekilde ne kadar güvenilir olduğunu söylemiş. Evet. Şimdi tabii yani bu durum dönüp şeye bakalım, bu korkunç çelişkilerle dolu dünyanın haline bakalım. Bakalım mesela medyadan gidiyorduk. Ben çok ufak bir haberle daha devam edeyim. Bizim kanki medya olarak adlandırdığımız, kimi yerlerde havuz medyası olarak nitelendirilen Akşam, Star ve Güneş'te yayınlanan bir haber vardı, hatırlarsınız. Sümeyye Erdoğan'a suikast. Evet. Ardından bu haberin doğru olmadığı, haberle ilgili iftira davası açıldığına dair haberler geldi. Savcıların ellerindeki dosyaların alındığı ve görev yerlerinin değiştirildiği de şimdi ortaya çıktı. Evet, sahte suikastı açığa çıkaran savcıları resmen sürgün yapılıyor. Evet, artık aynen. Yani hukukun guguk olmanın ötesine geçtiği bir noktadayız. Yani iktidarın emrindeki Akşam, Star ve Güneş'te yayınlanan diyor ve yalan olduğu ortaya çıkan Sümeyye Erdoğan'a suikast haberleriyle ilgili iftira davası açan basın savcıları, Bakırköy basın savcıları iki kişi, Hüseyin Parlak Kılıç ve Mustafa Gökay hakkında karar verildi diyor. Şeyin haberi bu. Tarafın bugünkü. Başka gazetelerde de var ama. Ve savcıların ellerinden dosyaları alınıp görev yerleri değiştiriyor. Yani resmen savcılık yaptıkları için cezalandırılıyorlar, sürünüyorlar. Akşam ve Güneş gazetelerinde yayınlanan bu haberde Twitter yazışmaları üzerinden Sümeyye Erdoğan'a suikast gerçekleştireceği, bunun gibi bir planlar vardı. Amerika'dan bir suikastçının, evet, gönderilmesi gibi şeyler vardı. İşin içine CHP'de karıştırmıştı. Pensilvanya'dan Sümeyye'ye suikast emri diye manşetten verilmişti. Dosyayı inceleyen bilişim ve adli bilişim uzmanı Koray Peksayar tarafından hazırlanmış bilirkişi raporunda da Twitter yazışmalarının gerçek Twitter yazışması olmadığı ve acemice hazırlanmış delil üretme çabası olduğu belirtilmişti. Olsun, savcılar gene de bunu açığa çıkarttıkları için şey olmuş. Evet. Peki Öcalan'ın kitapları da bölücü örgüt propagandası içerdiği gerekçesiyle kendisine verilmiyor. Kendi yazdı, kendi konuşmalarından derlenen kitaplar. Yani bunun... Bir zamanlar bir şey kullanıyorduk açık gazetede, bir yöntem denemesi. Yani bazı haberleri mesela yabancı dillere, Rusça'ya, Çince'ye, İngilizce'ye çevirsek, Arapça'ya. Açık gazetede Rusça, Çince, Arapça bilen şeyler, mensuplar mı vardı? Hayır, mesela ha, böyle çevirsek. Bulsak, çevirsek nasıl olurdu diye. Şimdi bunu nasıl izah ederiz dünyada yani? Savcı açığa çıkarttı ve görevden alındı, görev yeri değiştirildi ya da kendi yazdığı kitap kendisine propaganda diye yapılmıyor diye. Ya da mesela şu TÜBİTAK, Türkiye Bilim Araştırma Kurumu, bir kişilik yapacak ehliyette personel bulamadığı gerekçesiyle 2007 suikastinde öldürülen gazeteci Agos Genel Yayın Yönetmeni dostumuz Hrant Dink'in dava dosyasında bir kişi yapılacak ehliyette personel bulamadığı gerekçesiyle görüntüleri inceleme işini İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katipliği yapan Murat Güngördü'nün yaptığı öne sürülmüş. Cumhuriyet'te Canan Coşkun imzasıyla yer alan bir haber bu. Nasıl? İlginç. Bunu nasıl çeviririz filan? Çin'e, Rusya'ya mı? O zamanlar Arap. Çin bir Rus'un ya da Arap dünyasının pek fazla derdi olmadığı için gayet net bir şekilde magazin haberi olarak da nitelendirebilirdiniz ama bu aralar herkes kendi derdine düştüğü için umursarlar mı yoksa ne derece umursarlar o kısmını bilmiyorum. Peki devam edelim. Yani düpedüz şey, akıl almaz bir atama aslında. Yani cinayetin işlendiği sırada sanık o gün Samast'ın, artık hükümlü diyelim, arkasından geldiği ileri sürülen kişinin sanıklardan Osman Hayal olup olmadığının tespiti. Ama maalesef bunu tespit edecek TÜBİTAK da yokmuş. Türkiye'nin en büyük bilimsel araştırma kurumu sayılıyor değil mi TÜBİTAK? En büyük devlet kurumu aynı zamanda. Evet. Ama ehliyetli ve personel yokmuş. Onun üzerine de bizim zabıt katibini yapalım demişler. Bayağı zabıt katibinin şeyini koymuş. Hürriyet yani fotokopisini. İlk raporda da yanlış kişiyi incelemiş yalnız o. Hmm. O zaman bir ikinci tecrübesizlik. Raporda, tecrübesizlikten. Her iki raporda da katip, katip mi şarkısı çalsana? Earth Akit'ten olabilir mesela. Her iki raporda da söz konusu kişinin Osman Hayal olup olmadığıyla ilgili bir bilgiye yer verememiş. Görüntüleri kağıda geçirmekle yetinmiş. Yani bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük cinayet davalarından bir tanesinden bahsediyoruz. Yani zabıt katibi karar veremiyor. TÜBİTAK karar veremiyor. Hayal, hayal oldu diye bir haber var. Nasıl? İlginç. Güzel. Peki şehit yakınına tutuklamaya ne diyorsun? O zaten olacağı belli bir olaydı. Evet. İktidar artan şehit cenazelerindeki tepkileri yargı sopasıyla susturmaya çalışıyor demiş Zaman Gazetesi. Kolaysa yargıyı tutuklasınlar. Diyeceğim de o da olabilir yani. Da, soruşturma açıldı şimdi. Büyük konuşmamak lazım özellikle bu zamanlarda. Ne olur belli değil. Zekeriya Özler o üç savcı da kahraman savcı. İkisi gitti. Üçüncü aranıyordu bilmiyoruz. Evet. Siirt'te şehit düşen Erzurumlu asker Recep Beycur'un yakını Kazım İpek Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmış. Şey demiş amcasının oğlu Ömer Bulur demişti. Cumhurbaşkanı bununla gurur duysun, kardeşi kardeşe kırdırıyor diye feryat etmiş. Onun hakkında da soruşturma başlatılmıştı ama o henüz tutuklanmadı. Bu şimdi başka. Kazım İpek tutuklandı. Bu da güzel bir şey durum. Ben çok önemli, Türkiye dışından da bir takım önemli haberler verecektim ama henüz daha tamamlayamadık galiba. Koza İpek soruşturmasında 7 kişinin serbest bırakıldığını, sadece İpek yokluğunda tutuklama talep edildiğini biliyoruz. O da bir tuhaf. Öcalan meselesi. Ha, Mumcu suikastı meselesi de çok acayip yani. Umut davası. Gazeteci Uğur Mumcu'nun, Cumhuriyet Gazetesi araştırmacı, gazeteci ve hukukçu aynı zamanda eski akademisyen Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin Umut davası sanıklarından Selahattin Eş Çakırgil 35 yıl sonra Türkiye'ye dönmüş. Ve Star gazetesinde köşe yazmaya başlamış. İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberi bu. Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombayla havaya uçurulan, katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu tarafından yapılan açıklamada suikast sanığının yasa değişikliğiyle tutuksuz yargılanma güvencesiyle Türkiye'ye gelmesi, İktidara yakın bir gazetede köşe edinmesi dikkat çekicidir. Cinayet sanığı olunsa dahi iktidara yakın gazetelerde köşe sahibi olunması ama iktidara muhalefet eden her kesimin maddi baskı, işten çıkarılma, ceza davalarıyla karşılaşması bu olayın bir başka yüzüdür. Evet, katip, bak şimdi katip çalışıyor. Adam da yazıyor köşelerin köşesinde. Yani Hrant Dink en korkunç suikastlardan bir iki tanesinin kurbanlarından bahsediyoruz. Hrant Dink davasında zabıt katibi yanlış zabıtlar falan diyor, bulunamamış çünkü. Şeyde de köşe yazarı sıkıntısı var anlaşılan. Bütün ne kadar şey varsa Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinde adı geçen Tevhid Selam Kudüs Ordusu suikasti davasında sanık olarak gündeme gelmiş olan Selahattin Eş Çakırgil, özel görevli olmak, sevk ve yönetiminde bulunmakla iddianamede suçlanan başka öbür davalardaki Selahattin Eş Çakırgil'in nüfus kaydı birebir aynıymış. Şimdi yazılarına kulak veriyoruz. Yani enteresan bir ülke burası. Enteresan da bir dünya tabii. Başka bir şey daha söyleyecektim. Bir de önemli bir şey söyleyeyim. Önemli bir şey mi söyleyecektiniz? Son dakika gelişmesi vardı, ondan bahsedebiliriz. Söyle belki de. Söyle o zaman. Mardin'de polise mayınlı saldırı düzenlenmiş. Mardin'in Dargezicit ilçesinde PKK militanlarının yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir emniyet amiriyle 3 polis memuru hayatını kaybetmiş. 4 kişi ölmüş. Evet, yani. Yeni bir haber bu. Evet. Evet. Durum her geçen gün trajik hale geliyor. Daha geliyor da trajik ve seçimlerde orada yapılması imkansız hale geliyor demişti Selahattin Demirtaş. Çok ciddi bir, önemli bir açıklama. Ve tamamen kontrolden, zıbanadan çıkmış dedikleri bir ülke manzarası var ama dünyada da öyle. Yani Filistinli bebeği yakan İsrail'li 3 ay ev hapsi verilmesi de bu haberlerin bir başkası. İsrail Ordu Radyosu'nun haberi bu. Nablus kentinin Duma beldesinde 18 aylık bebeği Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin, 31 yaşında o da, ölümüne neden olan kundaklamayla olan olayla ilgili yargılanan kişiye adı verilmemiş. 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmeme ve 3 ay ev hapsi cezası verilmiş. Ve 21 aşırı sağ görüşlü İsrailli'ye de çeşitli idari, mesela salona günde en fazla bir kere girme cezası falan mı verilmiş acaba, ne demek bilmiyorum. Yatak odasında da öyle zırt pırt girip çıkmama cezası da verilmiş olabilir mesela. Bebeğin annesi ve 4 yaşındaki abinin de yaralandığını, yani olabilecek en trajik olaylardan birinden bahsediyorum. Hazır onunla ilgili oraya gelmişken, sürekli savaş tehdidi altında ve mahvedici bir ekonomik abluka yaşamakta olan Gazze, bir Birleşmiş Milletler raporu çıkmış ve çok net koymuş, Gazze şeridi artık oturulamayacakmış, 5 yıl kalmış. Gazze şeridi diye bir yer olmayacakmış haritada artık. Oradaki yüz binlerce insan nereye gidecek diye sual edecek olursam bilmiyorum cevabını. Yüz binlerce değil, 2 milyona yakın. Dünyadaki en büyük açık hava hapishanesi diye nitelendiriliyor. İşte son rapor demiş ki yok böyle bir şey, böyle bir yerde yaşanamaz. İnsanın yaşamasına uygun kaynaklar yok. Okul yok, hastane yok. Elektrik şey yok, trafo yok ve para da yok. Türkiye borcunu ödedi mi acaba? Haber görmedim bununla alakalı. Yani herkes vaat ettiği şeyleri ödemiyordu dünyadaki. Ve saldırılarda devam ediyor. İsrail savaş uçakları bu sabah gelen habere göre Gazze'de Hamas'a ait bir askeri hedefe hava saldırısı düzenlemiş. Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail polisinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç yaralanmış. Neyse, ama hepsi düzelecek bunların, çünkü kafalarını ezeceğiz demiş İçişleri Bakanı Altınok. Açıkçası adli yıl resepsiyonunda net olarak söylemiş bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberini vererek, her şeyi rahatlatacağız. Kullanılan metaforlara biraz dikkat etmek gerekmiyor mu özellikle bugünlerde? Kafalar kesilirken, vücutlar parçalanırken, en son bombanın üzerine oturup patlattılar Afganistan'daki şeyleri. Yaşlı insanları, kabilelerin önde giden insanlarını ya da Taliban komutanı olarak nitelendirdikleri insanları, IŞİD yaptı bunu ve ateşin altına yakıp kavurdu en son IŞİD yaptığı saldırısında, Irak'taydı galiba. Ve şimdi de Türkiye'de kullanılan metaforlara baktığınız zaman gene bu yapılan şeyleri hatırlatacak olan durumlar tanımlanıyor. Kafalarını ezeceğiz. Yok, kesmiyorsunuz. Öyle değil ki, bak. Teşekkür ederim. Terörle mücadelede kararlılıkla gideceğiz. Devlet ve millete karşı baş kaldırıya müsaade etmeyeceğiz. Gerektiğinde de çok şiddet, yani şiddete karşı idik. Yani şiddet, şiddetle demek. Evet, şiddetli demek. Cengiz Aktar da bu kelimeyi kullandı. Çok şiddet bir şekilde kafalarını ezeceğiz diyor. Bu üslup her şeyi bitirir. Yani düzelir bence böyle şey yapınca. Sence de öyle değil mi? Kafa ezerek. Evet. Kafa ezerek ne düzeldi bu zamana kadar? Bu zamana kadar düzelmedi ama belki bundan sonra düzelir. Ha, deneyelim diyorsunuz. Tabii. Zaten bir deneme kabinesi bu. böyle bir şey var yani. Güzel aslında her şey. Yolunda, kafalarını ezeceğiz diye bir manşetle çıktı işte. Böyle. Peki. bitirelim herhalde. Memphis Slim'le başladık ve onu da bitirelim. Matt Guitar Murphy'nin de gitarda olduğu 1963'ten Avrupa Caz Prizması şenliğinden Memphis Slim'den dinliyoruz. I'm Lost Without You. Ben sensiz bir hiçim, kayıp. Evet, gibi bir şey. Çok hoş bir parça. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Baby, you have been gone too long, so I wrote this song so you can hear me, 'cause it's been so long since you were near me. What you want me to do? You know I'm lost without you. What did I do wrong to cause you to leave me? Since you've been gone, you've done nothing but grieve me. What you want me to do? You know I'm lost without you. I don't care what you've been doing, baby, please come home. Darling, you're leading my life to ruin. I'm so all alone, I cried all night just thinking about you. Well, you know it wasn't right, I can't live without you. What do you want me to do? Açık Gazete.